představit nemusím. Ano, pane. Chyle vám spoustu práce představím sobě za 6 dní, si mít tu smlouvu na odpůsobí plodění schodů. Ale proto to vyjde. Vyjde to, proto jsou všichni naši investoři tady. Jsou tady proto, aby se s tebou potkali. Řekni jim, že spěchá, že by si mě dost. Edwarde, co jsi vlastně přiletěl z New Yorku a musel se nic? Ani jsme si nestihli pomovit. Promiň, Susan, nějak nemám náladu. Prý se vzdala. No jo, už mě nebavilo na tebe pořád čekat. Jak se máte vzdychat? Výborně, právě jsme se rozešli. Můžu se tě na něco zeptat? Když jsi se mnou chodila, tak jsi víc mluvila s mojí sekretářkou, než se mnou. Šla mi za družičku. Tvůj manžel je šťastný muž. Edwarde, limuzína uvízla v koloně pod kopcem. Zůstaň tady s náma a podívej se na ohňostroj z Hollywood Bowl. Budeš mít perfektní výhled. Tyhle odcházím, dej mi klíčky od svého. Je to nový Lotus Esprit. Není to automat, když za ní nebo ne. Prosím tě, hlavně ho neštrávím. Nejde, přece to je halo!